أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Të gjitha falëndërimët, mirënjohjet, lëvdatat janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelaluhu, për shëndetjet, begatia, mirësia, salavatet e Zotit, të gjitha të grumbulluara, të kënjëriju më i mirë, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Pastaj mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të paçta dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit Xhellahu Ala, do të vazhdojmë vargun dhe ciklin e ligjëratave tona mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Zotit, ajeteve të Allahut te bareke ve teala. Në çdo parathonje të ligjëratave mbi tefsirin kemi përmend diçka nga vlera e fjalëve të Zotit, vlera e studimit të fjalëve të Allahut te bareke ve teala, dhe ndoshta është rrugës që të përmendim edhe diçka nga ajo nxitësi, ai nxitësi dhe shtytësi i cili duhet të jetë me neve, të na shoqëron që në mënyrë të jemi më të zellshëm dhe më të flakur për studimin e ajeteve të Zotit Xhelle Xhelaluhu. Ajo e cila nxit prej pikave të së të kanë përmend dietarët në studimin e fjalës së Zotit Xhelle Xhelaluhu është edhe fjala Ibn Qayyim el-Jauziye, ku thot se hidajeti, udhëzimi njëriut, gjetja rrugës e Zotit Gjellë Gjellaluhu, nuk është në atë konceptin dhe atë botë kuptimin e ngusht të cilën e kuptojnë disa njerës, se e ka gjetë një send sikur i kapshëm dhe po erun me zelë që mos t'i humbe. Udhëzimi Zotit nuk është i tillë. Po, udhëzimi Zotit Xhelle Xhelalu në përgjithsi i ka disa gjade, por se në raport me Allahun te bareke ve teala, në afrim me Allahun Xhelle Xhelalu, këtu ka dallime të mëdha. Andaj do të Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij El-Fawaid, fa inna al-hidaya la nihayata laha. Udhëzimi në rrugën e Zotit s'ka fund. Udhëzimi në rrugën e Zotit nuk ka fund. Dhe çdo herë që robi udhëzohet, ka udhëzim mbi atë të cilin është udhëzuar ai. Andaj çdo ditë themi o Zot udhëzona. Një prej kuptimeve është na e shto, një kuptim tjetër është na e rrit këtë çka e kemi, më ngjit më lart. Pastaj thot, çdo herë që robit i shtohet devotshmëria, i shtohet udhëzimi. Andaj, në studimin e fjalëve të Zotit, gjithmonë do të gjesh udhëzim të ri. Do të thuash këtë ajet nuk e kam kuptuar qartë. Do të thuash ai ajeti e paska kuptimin kështu dhe kështu. E kështu me radhë. Do të thuash filan ajeti më ka ndihmuar që të rriti devotshmërinë ndaj Zotit te bareke ve teala. Andaj, ajo e cila na nxit neve që në vazhdimësi ta mësojmë fjalën e Zotit është ndëruar vëllezër se neve gjithmonë kemi varfëri për udhëzim. Për shembull, ta e zbresmi në fush për ta kuptue dalimi. Shpesh herë neve i ndajmë njerëzit të udhëzuar dhe të pa udhëzuar. Pastaj, në varësish ku shikojmë, na doket edhe vetja me një privilegj dhe me një pozitë të caktume. Andaj nëse shikon ai cili falët pas ko, kur donë me e pa vetën mire, shikon atë shka nuk falët hiq. Dhe dhe shikoj ata, i pa udhëzumë, unë jam i udhëzumë. Por, nëse shikon njeriu në dikan i cili është më lartë se ajë në udhëzim, do të delë se i mungon shumë për i udhëzimit. Por shembull, nëse një njeri i falë edhe farzët, edhe krejta sunetit ditore, dhe ky kur e shikon ata i cili falë vetëm farzët, në tërë shumë i do këtë vetja më i udhëzuar. Dhe ky i cili i falë veç farzët, krahas këti i cili i falë dhe sunet, apo ka nevoj për të shtu udhëzimin. Pse? Nëse ky i falë edhe sunet, ky i falë vetëm farzët. Ky cili ka shtesë të ibadetit është më i udhëzuar se ky. e kështu me radhë. Andaj, nëse dëshirojmë neve ta dimë se sa kemi mungesë të udhëzimit, nuk duhet të shikojmë njerëzit që janë më poshtë se na. Se gjithmonë do ta gjejmë veten në favor. Por se duhet të shikojmë njerëzit me pozita të mëdha, siç janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç janë pejgamberët e Zotit xhelel xhelaluhu alaihi musallatu wassalam, pejgamberët të cilët Allahu te bareke ve teala i kanë ngritë në udhëzim, madje edhe ata njëri tjetrin kanë dallime. Andaj thot Allahu xhelalu ala wa tilka ar-rusulu, këta janë pejgamberët, faddalna ba'dahum ala ba'd, disa janë mbi disa. Andaj Ibrahimi është mbi shumë pejgamber, Muhamedi është mbi të gjithë pejgamber e kështu me radhë. Andaj udhëzimi të ndëruar vëllezër nuk duhet të izolohet në kokat tona si një diçka shumë e ngushtë, por duhet të kuptohet se në raport me Zotin ton te bareke ve teala neve gjithmonë kemi nevojë për me e shtu udhëzimin, me e zhvillu udhëzimin. Andaj të i gjej njerëzit të cilët kanë stagnu dhe kanë mbet në një vend, sa ata shkojnë të poshtë nëse nuk i shtohet atyre udhëzimi. Dhe kjo është prej bazamenteve që Eli Suneti ka bo luft për këtë pikë, ku kanë thanë el imenu jezidu jenë kus, imani shtohet dhe paksohet. Kjo është një luft shumë në histori shumë e vrullshme, shumë me pasojat hatashme, ma dje edhe ndarjet e sekteve janë nga ky bazament. A shtohet apo nuk shtohet imani? Dhe thot që i Khulislamu të imije, i pari diskutim të kjo met ka qenë, a shtohet a nuk shtohet imani? Para me ndo, a shtohet të zimi a nuk shtohet, ka qenë i pari diskutim të muslimanët e parë. A dhe të ndëruar dhe zërt, Eli Suneti ka përfundue me pajtushmëri që shka thonë Imam Shafiu, se imani shtohet dhe paksohet. Andaj, le të shërbejnë kjo tek neve si një nxitës, si një shtytës për ta mësu edhe më shumë fejnë e Zotit, për ta shtu udhëzimin Allahu te bareke ve teala, duke mos u manipulu në vetvetët tona me ata se neve po shikojmë njerëz të cilët ju mungon një pjesë ndoshta dërmuese udhëzimit dhe e rrugës drejt Allahu xhelel xhelalu, dhe kjo më na fladit neve. Dhe kjo më na fladit neve në kuptimin se ja shiko këtë njeri, shiko ata njerëz, këtë klasë të njerëzve, e kështu me radhë neve na del shpeshar vetvetja shumë me pozita. Por se nëse neve e krahasojmë ve veten me Ebu Bekrin, ku me ditë Ebu Bekri që ishtë na kishtë trajtu neve? A na kishtë tanë të udhëzumat pa udhëzum? Zotin Arruj, nëse e këshmi matë me pengamberin sallallahu aleyhi sallem, a du të kishtë na del vetja udhëzumaj pa udhëzum? Nëse e matë me këtë anarki dhe tolovit njerëzve që e kanë në konceptin e udhëzimit. Të ndëruar vëllezër, kemi ngelë të fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, ka Allahu te bareke ve teala në surën El Bakara, na tregon për krijimin e Ademit dhe lënjën e mëkëmësisë edhe udhëheqjes dhe administratës së tokës në duart e Ademit alayhi salatu vesselam. Pra neve kemi kalu një periudhë të madhe të ajeteve të Zotit Gjellë Gjellaluhu në tefsir, dhe kemi ngellë tek sejgjdja e melaqeve ndaj Ademit. Kemi përmendat tje prej dobive, të se ti kam përmend djetarës, si qështja e a është iblisi prej gjinve, a është prej melaqeve, cilat kanë qenë shkaktare të sa te kanë nxit iblisin me bëhë kufër, pasaj cili ka qenë privilegji Ademit karshi melaqeve, meselet të se ti kemi përmend, kush dëshironi këthejet atje ligjeratave. Kemi ngellë të fjala Zotit Gjellë Gjellaluhu, ku Allahu te bareke ve teala i thot Ademit alayhi salatu vesselam, ja Ademu, uskun anta wa zawjuka al-janna, o Adem, ti dhe bashortja jote futuni në xhennet. Kjo kishte ndodh pas refuzimit të iblisit që ti bire sejdë Ademit dhe melaçet i kishin rase sejdë. Allahu xhelalu i thot, o Adem, ti bashkë me shoqën tënde futuni në xhennet. Dhe Zoti Jon Gjellë Gjellë në tregon këtu se i ka thënë Allahu të bare kjo e të ala, hani prej gjenetit ragaden, kut keni dëshirë, kërrejt është e juvja, vala të krabe hedhihi shëgjara, dhe mos ju afroni kësaj pene, dhe mos ju afroni me hangër këtë pene. Këtu do të shohë misajit dhe të vala të krabe hedhihi shëgjara, fe të kuna minë dhalimin, e kështu shënëroheni në zulumqarë. Fe e zellehu me shejtanu. E shejtani i bani që të rrëshqasin dhe të devijojnë në këtë aspekt. Fe e khrajehu me mimma kane fi. Thëdhe Allahu te bareke ve te ala. Dhe u bo shkak shejtani që ata dalin prej gjennetit. Allahu na ruajt nga devijimi pas udhëzimi. Fe kulna, Allahu thot, neve ju tham, di palve ih bitu, dilni pi këto, zripni poshtë. Pasaj Zoti jonë Gjellivarë në tregon se i ka than Ademit alayhi salatu vesselam dhe ja ka mësu disa emra. Fe talakka Ademu mir rabbihi kelimatin fe teba alej, Allahu ja ka inspiru disa fjalë frimzim nga ona Zotit e ja ka pranue pendimin. Fillimisht e ka mësu qysh mu pendu, pasaj ja ka pranue pendimin. Këto janë ajetit e fundit të kësaj faqe ku Zoti i Onjë Gjallëlu na e tregon se si mor fund çështja e Ademit në xhennet. Meselja e parë, të cilën e kam përmendur dietart në këtë varg të ajeteve, është cili është xhenneti ku i ka thënë Allahu hin Ademit. Ne e kemi përmendur dhe kemi thënë se nuk do ta përsërisim. Por shkak se mendimet në këtë meselë ndahen mes filozofëve dhe elisonetit. Dhe disa të ndikuar ndoshta nga elisoneti, por se nuk mirët fjala e tërë si e vlefshme dhe valide. Dhe ajo është se Ademi ka qenë në gjennetin e premtuar të besimtarve. Pro cilin gjennet, nga se ka disa filozofë të cilët kanë thonë se Ademi nuk është fut në gjennetin e përgjithmonëshmëris, por gjennetin një gjennet. Gjennet fjala është kopsht, bukfalisht, gjennet. Por se këtu e ka bërë qëllim, gjenetin e Zotit Gjellë Gjellë. Andaj Ibn Tejmija është argumentu me ata se këtu fjala ka ardhë el gjenne, me el. Qka të nënkupton me el? Me el të ndëruar vezër nënkupton se është për gjinsin e njohur, për lojnë e njohur të gjenetit. Dhe ajo është el ma'hud, i njohur në kokat e njerëzve. Kur i ka thonë, hinë gjenet, të ju dhe të unë dhe të gjdo të gjuhës, ku shkon menja? Të gjeneti i Zotit. Dhe nuk shkon me një do një kopsht. Andoj këtu është edhe ajo e mira e gjuhës arabe, por shumë nëse i thojna, dikujna, jemi të punu për kopsht. Po bojmë i badet me him kopsht. Nuk e ka atë shijen e dur. Kur di dhush jam të punu për gjennet, ha? E kap edhe ajë cili beson dhe ajë cili zbeson. Pse? E kap se për kuj e të punu e. Nëse i dhu, këshyre, jam të fal, se du me him kopsht. Nuk e ka atë shijen e vetë. Dërsa kur i thu jam të punu për gjennet, atëra e kap me atë informacionin e trurit cili e percepton për cilin vendje duke veprue. Andaj, kjo është gjennetit dhe se në ka thonë Shejhi Husajn Ibn Tejmija nuk ka dyshim se ka qenë në gjennetin. Pse ka drejt kjo polemik, a është ai gjennet apo dhe një tjetër? Këtë polemika ka ardhë dhe Ibn Qayyim el-Juzeyjia ka një libër ku ka folë gjanë e gatë për këtë mesele. Quhet Miftah Darus Saada. Këtu ka fol shumë për dy palë të se të kanë thonë, jo në gjennetin e fundit, jo një gjennet tjetër. Krejt ka ardhë deri te ajo, çishi ka bove zvesë shejtani kur Allahu e ka përzanë. Tu ka ardhë. Por se neve themi se kur të ndeshet teksti, citati i prerë, me kuptim të prerë, me një logjik e cila e shtyp këtë kuptim të këti tekstit të prerë dhe ne nuk kemi mundësi mi gjithë harmoni në mes këti tekstit dhe kësaj logike dhe këti perceptimi, qka themi? Themi se kjo logik është që duhet me heshtë dhe mi dhonë për parësi tekstit. Apo? Për shembë, kur neve, sot do të flasme me lejnë e Zotit Gjelluala për temën të sënë neve e kemi lanë në ligjëratët e fundit nëse ju kujtohet para Ramazanit, për nëse ju e që kujtohet libës, i kujtohet, dhe të flasme për këtë mesele. Por qemu, kur t'i dhush dikujt me falin e namazit, arrihën qëllimet mëdhoja. Me falin e namazit, arrihën qëllimet të fryqme, të levërdishme, të lavdruara, dhe largohet njëri nga likësi dhe poshtërsi. Logikisht, si kemi a shpjegu? Si kemi a shpjegu se falja namazit ndihmon në shtypjen e egos dhe epshit? është problematike me e qitë kandarën e logikës. Por se besimtari, i zelëshëm në ibadete, i zelëshëm në namaz, e ndjenë këtë pasërti, e ndjenë këtë cilëtërsi. Andaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, në shumë prej gjërave dhe ibadeteve në mëson që ti nënshtrohemi tekstit. Kjo nuk nën kupton se ka ardhë ndesh me logikën, nga se fjallë logikë është teje, teje të koklavitur. Cila logikë? Cili përceptim? Sa prej gjërave në u kanë duk të qarta, pasaj në ajan botë të qarta me një kuptim tjetër? Sa gjëra të cilat i kemi pa prej një kandit, kur kemi dorë prej pak më lartë i kemi pa dhe një kand tjetër atje të cilë nuk i kemi pa? Andaj, ket polemik e ka sjell deri te ky diskutim, se si iblisi i boni Ademit vezvese. Neve themi, Zoti i Ungjëllë Gjelaluhu e ka shpruvu Ademin dhe ka qenë kaderi Zotit me ndodhë kështu, si i ka folë, si i ka nëzit, është qështje të cilën neve jalojmë Zotit tonë të bare kjo vëtë ala. Nëse aje ka citu, aje ka sjell, andë dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, se kjo rregull, kur njeri ju s'ka mundësimi bashku, zgudzon mi hedhë tekstet poshtë. Nuk gudzon mi hedhë tekstet poshtë. Andaj të ndëruar xhamatli, e para mesele dhe me këta e mbyllim këtë mesele, xheneti i cili ka qenë i vendosur Ademi është xheneti ku na shpresojmë me hy atje, me lejnë e Zotit. Pra, nuk është do një xhenet tjetër. Do kanë thonë, filan kopshti, filan venin, në tokë. Jo, është për qëllim të Allahu te bareke, wa te ala. Meselja tjetër, të cilën e kam përmend dietarët, është meselja e pasojave të gjunahit. Ihbitu, zripni poshtë. Këtë meselë do të ashtujmë për një ligjërat tjetër, ku do të flasmi së qka i ndodhi Ademit me një gjunah. Nëse shpesh herë njërzit, që është që sidomos, për shembull, kur i mori njërzit teori të thata, për shembull, thojnë, ti me rëndësi është me e pasë, për shembull, besimin e mirë. E gjunahe. Ademi, as kufër, as shirkë nuk bani. Po patit pasoja të mdoja nga një gjuna. I bënkaj me gjëzit dhe të i përmende, edhe djetartë më këthiri, pasojat e gjunajt, po në këtë të dashtina. E sot dhe flasë me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë, fetelek ka edhëmë në rëbbi hi kelimet. Ademi i morrin nga Zotë i vetë disa fjallë. Fetebe alej dhe u pendu, apo ju mundcu ati pendimi, e Allah është pendim pranuës. Dhe e din kujtja pranon pendimi dhe kujtja mundcon pendimin. Këtu dhe flasëmi për një mesele e cila është tejet e rëndësishme të kuptohet e veçanërisht në këto kohërat tona, kur mundësit për të keqe janë të mëlloja edhe mundësit për me bëhë mirë janë dhe njëherë të shtypura dhe të izolume, ajo është meselja të cilën e kanë quajt djetartë, pse Ademit i u mundcu pendimi e iblisit nuk ju dha kjo mundësi dhe kjo rrugë. Kjo është meselë shumë e madhe. Andaj ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyyë, Gjelilëtun, një meselë e madhe. Pse është e madhe? Shiko, dy krijesa mëkatun, bënën gjuna para Zotit. Allahu Gjellal tha, us gjuduli Adem, bëni gjuna, bëni sejde Ademi. Fese gjedu, krejt me laqët bënën sejde, përveç iblisit. Dhe ndodhi që ka ndodhi. Njët pas ju fut në gjenet Ademi, dhe i pat këtë apsirat, kula minha, hajthu shiqtum ragada, ku doni hani, këtë juvja është, si kur njerëzve kur ju thusot, shiko, krejt langët i ki halal, krejt, qka të dush, prej mollës, prej dardhës, qërshijës, pjeshkës, rushit, përvesh alkoholit, thëtë që ati alkoholit pak më interesant, ka dhe qindra mira, loje me zgjerë, imri si del mi provu të gjitha, por se ajo, aj sikleti ka me të përshembull të vera dhe të alkoholi. I thu njerëzë përshembull, Zotë i unë Gjellë Gjellëluhu, ka lejue shikimin në natyrë dhe përjetimin e kretësijës nga të bukurat e kryimit. Shiko lumej, shiko detra, shiko kodra, shiko lule, shiko bahqe, shiko kopshte, ku dush, knaqë, qka dush, shiko e fminën tanë, shiko e gruën tanë dhe së në ki halal. Mediton kryimin e Zotë i Gjellë Gjellëluhu. Shkon njëriju dhe habitet mas harameve. Dhe e leket, andaj, a keni po njëri cili e provokon e mira e natyres? Jo, shkon e provokon, e blokon trunin me një ftyrë caktume, Zotin arujt. me një trup caktum Zotin arrujt. Pse? Nga se kjo është ajo çështja. Allah i ka thonë qa, veshja këtë gjenetin, kërejt ku dush, kënat që shiko, përdojë qka dush. Ola të krabe, hedhihi, hedhihi shëgjara. Këtu hiq për emër nuk është përdojë, këtu është përcaktu, veç që ta mëse ha, veç që saj mësë ju afro. Fe ezellehuma. Ama që t'ju rështiti, Ademi alayhi salatu wa salam. Andaj të ndëruar vëzër, dy palë banë në gjuna, edhe Iblisi, edhe Ademi. Dhe mos haroni, Ibni Abbas i tha, edhe pse na thamë, mendojmë ndryshe që shka thonë Shekhur Islamu të imije, se Iblisi nuk ish nga melachet, po ish nga gjinën. Po Ibni Abbas i tha, Iblisi ish melache. Pra para mendojë, krimtaria e ti ndoshtë edhe më aftësuar për të për ta mbrojt vetë vetën për i gjunajt. Dërsa Ademi ishte krijimtaria e re, e Zotit Gjellë Gjellëlu. Andaj djetarë thanë se, këtu duhet të diskutojmë pse Ademi ju mundësu pendimi, e pse Iblisit që ju mundësu pendimi. Kur ta kuptësht që këtë mesele, e kupton pse besimtarit i falet gjunahi, e mos besimtarit si pranohet as e mira. Ashtë kjo mesele e cila i shqetson ndoshta për shembull natyra caktuame. Për shembull thonë si ka mundsi? Ai për shembull, ai filan shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka bëu këtë gjuna dhe Allahu ja fal. Sahabët ndërmjet vetë janë rrok dhe janë përlesh dhe Zoti i fal dhe i do të dit. Nga ana tjetër ndoshta ekzistojnë kategori caktuame, nuk bëjnë ndoshta për gjunave të jashtme, por se me praninë e mosbesimit atyre nuk ju falet. Dhe kjo shpeshherë ndodh edhe shumë grupe të njerëzve devijojnë këtë aspekt. Për me eshëru këtë dilemë në kokë, duhet ta kuptojmë pse u pranu pendimi Ademit dhe pse u frymzu. Shikoj Allahu thotë fetalaqa. Allahu ja dha. Allahu ja dha. Pastaj i mor Ademi dhe u pendu. Çka ka thonë? Ka thonë në surën Al-A'raf, në ka të regu Zotë i unë gjellua që ka thonë, Rabbena dhalemna enfusena, o Zotë i kena bo zullum, vetë vetës, fe illem të gfillena, ve të rhamna, le në kunen në minë khasirin, e nëse nuk na falë dhe më shiron, do t'jemi nga të dështuarit dhe të humburit. E pse që ta nuk e inspiroj të Iblisi? Pse Zotë i unë gjellua nuk i mundsoj Iblisit me thonë që këtë fjalë? Do ta shohim me lejen e Zotit Xhelle Xhelalu. Atar kjo është mesela të cilën e kanë përmend dietarët, dallimi mes gjunahit të Iblisit dhe gjunahit të Ademit alayhi salatu wassalam. Dhe nëpërmjet kësaj neve kërkojmë ademizmin të na. Ademorën, si ta quajmë, atë njerëzorën e babës tonë të vetvetja. Nëse neve jemi në rrugë të Ademit dhe me gjithë se gjunahe ekzistojnë, atër shpreje sa është e madhe, qyshe ka falë Ademin, me na falë edhe neve. Gësa Allahu Ademin ka me falë, dhe e ka falë, ja ka pranu pendimin, feteba alej, ja ka pranu pendimin, e pasojët e gjunahit ka ndodhë, që do të shofëmi me lejnë e Zotë i Gjelluala në ligjeratën e ardhme. Thot, i mënkajim, El Gjauzije, në shpjegimin e kësaj mesele, thot ka thonë, Sehel ibn Abdillah, tërkul emri indallahi a'dhamu min irtikabin nehi. Ka thanë, Zotë i Mëshirov, këtë djetarë të madhë të muslimanëve, ka thanë Sehli, dije se braktisja e urdhrit të Zotit, të Allahu të bareke vë tjala, është më e madhe dhe më e randë se sa kryerja e ndalesis. Kjo mesele, thot i bënkajimi, gjelile, shumë e madhe është. Pse shumë e madhe? Por shembull, neve do të bime dhe shembull tjerë që ka pru i bënkajimi e Gjozije. Shpesh herë njerëzit për shembull thojnë, që ishbë ajë, vetë pse falët, ketë këto kanë mi u fala. Ki gjuna, ajë gjuna, vetë pse falët kanë mi u falë keta. E une vetë pse s'falëm që të s'kanë mu fala. Edhe pse se baj punën e filanita. E këto është ajo meselja. E këtu e kemi Iblisin me një anë, Ademin me një anë. Pasojat e këtij dhe pasojat e këtij. Rruga e këtij dhe rruga e këtij. Ka thonë Sehel ibn Abdillah, maje mend dhe dije se me shkel apo mos me zbatu urdhrin është më e madhe se me shkel gjuna. Li enna Adem nuhi an ekli shajara, fa ekele minha fa taba alej. Argument, ka thonë, sepse aj, Ademi, e shkeli kanë, urdhën ndalesën, ndalesën, e hangër gjunaj. Pra këtu është dy sende janë, bëje dhe mos e banë. Cila më e madhe? A kur thojë Allahu banë e ti se banë, apo mos e banë e ti e banë, cila janë shma e madhe? Ka thonë Sehli, dhe Ibn Qayimi do t'i bjerë dhe 20 argumente tjera, se mos me bo ata që t'ka thonë bane, a shumë, shumë me randë, se sa ajo që t'ka thonë mos e bane t'je ki bo. Thot, Ademi hangër nga pema e cila ishte endaluar dhe ju pranu pendimi, dhe u frimzu për pendim. Ndërsa Iblisi e mur urdhën për me rasejsh dhe dhe Ademit e refuzoj. Felem ju te balej, si është mundcu mu bo pendim. Nuk i është mundcu me bo pendim. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, hadhihi mes'eletun adhimetun leha sh'nun, thot që kjo mesele është shumë e madhe, e ka një peshë të randë. Mesele më të madhe nuk ka në fetë se që kjo. Kërrejt davetin që ka e bojnë muslimanët, o gjallarët, mësusit, e fejes, është që kjo. Veç mi u ka dhu njerëzve se zbatimi urdhave të Zotit është më i randë dhe më i rëndësishëm dhe më me peshë se sa shkelja e ndalesave. A dhe përshimë më neve, kur të vjenë dikush thotë, o gjo, që ke gjuna e kumbo, që ke gjuna e kumbo dhe po më vjenë marë tash mu falë. Qëka i thojnë ana? Puno me elon gjunajnë, vazhdo mu falë. Qish mu falë? Vazhdo mu falë dhe puno me elon gjunajnë. Pse? Nga se me elon edhe urdhënin. Ata rëmo, hitë, s'ka, shpres për tyje. Dhe të shofim me argumentet se ti ka përmen Ibn Qayyim el-Jauzije. Vahije enne terkel awamiri, a'dhamu inda Allahi min ertikabil menahi, ve dhalike min ujuhin adida. Do të argumentojmë, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, nga ky kontekst i ajeteve, me ngjarjen e Iblisit dhe të Ademit, se lënja e zbatimit të urdhrave është më e rëndë se sa shkelja e ndalesave. Pra me bo haram, është ma letë se me mos me bo farzin. Me bo farzin është ma e rëndësishme se sa me lanë haramin. Kjo është pra me terme të thishzuara. Thati Ibn Qayyim el-Jauzije. Argumenti parë është argumenti Sehlit. Sehli ibn Abdullah, i cili e ka përmend. Këta e ka përmend shumë për dietarë, argument dhe Sheikh Husam ibn Taymiyyah ka përmend në librat e tij se lanja e haramit është më e lehtë se sa mos kryerja e farzit. Dhe argumenti është Iblisi me Ademin. E dyta, ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzije, inna dhanb irtikabun nahi masdaruhu fil ghalibi ash-shahwati wal haja. Wa dhanbu at-tarki al-amri masdaruhu fil ghalibi al-kibr wal-izzah. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije. Argumenti i dytë. Kjo është meselë akademike në aspekt të librave, por është meselë aktuale dhe praktike në aspekt të jetës tonë. Në luftën e kemi qëto, mes farzeve dhe harameve. Ka duhet më kanë fokusimi jonë, dhe ku duhet më kanë, sikur që ka thamë ligjratën e të shtunës, ku tha Ibn Qayyim el-Jauzije, si të shndrojmë të këqijat tona në të mira. Ku ishte ajo kandari me kanalizu lumin e instiktit aty ku do Zoti? E ku ta qojsh qane i ka ba qa jote, atar ajo është për të mirën tonë. Nëse e le, ka doje me shku, ajo ban zulumë. Andaj edhe në farzi edhe harami. Ku duhet më kanë ma i fokusum njëri ju? Në farz. Haramat lihen me kryrën e mirë të farzëve. Që shka thënë Allahu Gjellë Gjellar, që të përmeni Ibn Qayyimi, se namazin dalën nga të këqijat. Dërsa kur nuk ka thënë, lanja e të këqijave qënë të namazi. A njërës, për shembull, kështu kuptohen ajetet, kur ti kthesh nga ana tjetër. Allahu kurkur nuk thot në Kur'an, kush e lën i të keqe, çka? Ati do t'i mundsohet me bën i farz. Jo. Po kush e bën i farz do t'i mundsohet me lën i të keqe. Pse? Sepse lënja e të këqijave është degësore dhe ansore dhe rrethanor. Nuk është qëllim, ndërsa kryerja e farzit është qëllimi i Zotit xhallahu ala. Argumenti i dytë, thot Ibn Qayyim el-Jauzije, gjunahi dhe shkelja e haramit, pra bëmja e haramit. Në shumicat e rasteve, shtytësin dhe burimin dhe fillën e gjunahit dhe shkelje është nga epshi dhe nevoja. E para, pse është ma e keqe me lanë farzin? Sepse gjunahi, e cili është haramin këtë rast, zakonisht vjen prej epshit dhe nevojës. Shumë njeriu e din se është haram diçka. Dhe luftën e ka si me lanë, i herë le, i herësën e le, por ai cili e pranon se është haram dhe e ban, ku e ka burimin dhe fillën që s'u pele, nevoja. Instinkti ja kërkon. Apo andaj edhe është çështje e cila buron nga nevoja fizike për ta kryer një gjuna. Dërsa do të bën qaim el-juzije, ndërsa gjunahi i mosbatimit të farzit, urdhrit, emrit të Allahut në shumica të rasteve është çka? El kibru wal izza. Mendjemësia dhe krenaria. Dërsa ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin se kanë dhënë Imam Muslimi, la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Nuk hin xhennet, ka thonë alaihi salatu wassalam, ai i cili në zemrën e tij ka nga ajo kokra më e vogël e kibrit. O yadkhuluha man mata ala at-tauhid wa in zana wa sarq. Thot Ibn Qayimi, dhe hin xhennet ai i cili vdes me tauhid, me iman, edhe nëse ka bërë zina edhe ka vjedh. Pse vall? Sepse ai i cili e ka lënë farzin, çka e ka shtyë me lënë farzin? Ki do një nevojt i me lanë farzin? Jo, vetëm kibri. Krenaria e madhe. Por shembu, neve e kuptojmë dikan i cili për raki. E kuptojmë. Pse e kuptojmë? Nevoj mu arktu, mu zbavit. E kuptojmë i cili njani së në ndalë qikimin. Ma dje dhe bjen zina, Zotin Arujt. Andaj dhe pengamberi alai salatu selam, për ata i cili pin të alkohol dhe e mirë të sankcionit dhe pengamberi së sellem, një ditë e malku. Qa tha pengamberi së sellem? Moni, se kjo e do Allah dhe pengamberi së selle. Po këta e ka dopsi, edhe ja pe marrë dënimin. Pe marrë dënimin, pe pagun. Po e ka dopsi. Pse e ka dopsi? Se pirja dopsi. Është ka disa gjunaje, kryon një loj varsije. Por s'ka kebër të njëriju. S'ka me një matësi. E qka plëtson njëriju kur e le namazin? Kur t'i dhujsh dikujt mirë. Ti që su falen, që të 5 minuta të farzit, Çka patë ti nevoj instiktivisht? E psharakisht, çka patë nevoj? Asi nevoj. Sepse Allah dhët hapi dhe po se i falu. Ma di ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse sofra është trum, shti në namazin. Deri sa t'hajsh edhe t'falësh. Pra, kur është puna e plotësimit të një nevoje, Allah dhët shtyje pak ma ndej. Po mirë, masi t'hajsh, e ngritët sofra. Edhe pi kafën edhe qajë. Apo, edhe i kryin krejt nevoja. E tani, qka të ndalon? E tani mos ka, ka ngellë vetëm nja, kibri. Andaj shkëtë të t'i bënkaj me gjëzije, për nga mberi se në tha, nuk hinë gjenet a i cili e ka një grimët kibri. A i cili ka bo një grumull gjunat madh, por e ka imanin, hinë gjenet. Pse val? Nga se fillet e këtyre dy gjunave janë dame. Ki i pari vjen për kibrit, e cila është lënja e farzit, ndërsa gjunahi vjen nga dobësia, nga ligësia. Andaj ti e gjeni njëri cili i krim farzët, e ban gjunahe, a e gjeni kokën të poshtë. Thot e di që e haram, po që i shala Zoti ma mundësën me lanë në shketë punë, edhe qatë gjunahe, edhe qatë tjetërin. Pse? E sikletona jo mrejna, pse? Se ki nuk e ban nga kibri, po e ban nga dobësia dhe mos imuniteti i madhë karqi gjunahe. Por sa i cili s'falët, e se jep zeqatin, e sa gjëron, e se ban haqin, e nuk i krim farzët e Zotit, kitë qëfar e pëshi ka? S'ka e pëshi. Nuk ka në lanin e namazit e pëshi. Qa ka? Ka kibar. Iblisit, kur nuk i rasejsh dhe ademit, nuk u plëcu kur gjo, as nuk pi, nuk tha, jo se, nuk tha iblisi, këshira unë e mi rasejsh dhe ka mu mundalu kjo e pimja jeme, jo, e hamja jeme, jo. Tha, unë jam maj mirë, a si t'ish këtë kaptin, t'ash kemi një qëtër ka kemi hije. Andaj thot, argumenti dit është se fillët e gjunahit dhe fillët e lanjës e farzëve janë të ndryshme. Thot i bënkajim el-gjauzije. E treta, prej argumenteve. Është se kryerja e farzeve është më e dashur te Allahu se lënia e gjunahit. Me e fal sabahin, te Allahu është më e madhe dhe më e dashur se me lënë zinajën. A kuptum? Thot, sikur që argumentojnë për këta shumë tekstet pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Për shembul, ka thonë pejgamberi aleyhi sallatu sallam, e habbul a'mali ilallahi e salatu ala waktiha. Puna, mas shumë ti që e donë, Allahu është namazin vaktin e vetë. E pari argument. Shikon, nuk ka thonë pejgamberi sallam, puna ma e madhe, qka e do Allahu është, mos me vjedhë. Edhe pse Allahu nuk don me vjedh, as nuk don me pozinoja, po nuk është puna më e dashur te Zoti kjo. Pse? Se fundi i fundit kjo është nevojë e njeriu për të arritur kapitalin në apo të arrit kapitalin e epshit në forma të ndalume. Por me e fal namazin kohën e vet, është objekti krijimit të Zotit. Por çeta na ka kriju. E kur ti çeta se ban, e ke bë punën më të urryer te Zoti. Andaj që thash gatat pejgamberi alayhi salatu sallam. Puna me e dashur, hadisa i Bukhari, te Allahu është me e falë namazin kohën e vetë. Hadithi tjetër i pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, ka thonë pengamberit, aleyhi sallatu sallam, ela une bi ukum, bi khajri a'malikum, a t'ju të regoj për punën matë mirë t'juven, o ezkeha inde melikikum, dhe matë pasëtën te zotë juve, o arfaaha fi derajatikum, dhe më ngritësja e punëve t'juve, wa khairu lëkum min infaqi dhehebi wal wariqi, wa khairu lëkum min entelku aduwekum fa të dribu a'nakahum wa jadribu a'nakakum. Tha për nga mberi sëllem, a t'ju të ragoj për një punë e cila është më e mirë se me dhanë arin dhe argjendin për hirtë Allahut, dhe më e mirë se sa me e taku armikun e juve dhe armikun e Zotit, ato me ju godit juve dhe ata me ju godit, ju me godit ata dhe ata juve, a e doni një si pune? Tash, numroj, e para, puna më e mirë, pra, pikit punët që kjo më e mira, si cilësi më e mira, e dyta, më e paçta, e treta, më e ngritura të Zotit, më e ngritura të Zotit, e katërta, më e mirë se dhënja e sadakas. Më e mirë se dhënja e sadakas. Dhe e pesta, më e mirë se lufta rrugt Allahu xhelli xhelaluhu. Me të godit armiku dhe ti me godit ata. Kalu, bela ja Rasulullah. Tha, po ja Rasulullah, kalzona. Tash, këtu pritët diçka shumë e madhe. Një punë e cila shumë është e madhe. Është më e mira punë, më shumë tjetë e Zoti, më e ngritura, më mirë se me donë sadaka, me donë pare, ari, argjend. Tha më pare, së dhe kalzona. Tha, dhikrullahi azze o gjell. Me përmendë Allahun azze o gjell. Nuk tha lanja zinas, mës me vjedh, mës me piraki, mës me bo putëshia, jo. Me përmendë Allahun të bare kjo e të ala. Ande të di përnë kajim e gjuzije, se kjo është argumenti Zoti Gjellë Gjellaluhu për atëse punët e këqia jenë më pak të urriurat të Zotit se sa lënja e farzëve. Këtë raditi për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, ka thonë për nga mberi aleyhi sallatu sallam, raditi se kanë zirë ibn Majah, wa'lamu enne khajra a'malikum as-salah. Ka thonë për nga mberi se mdijeni se puna më e mirë e juvje ashtë namazi. Nuk tha asë njëherë për nga mberi së sellem, asë në khutbe, asë hadith, shikoni, a e dini cila puna juve ma e mira? Cila? Se ju zbani zina. Kjo është dhe mirë, o shumë e mirë, po nuk është nga matë mirat. Nuk është nga matë mirat. Pse? Nga se nëse e marrim, pamja e zinas dhe pamja e marteses, është një operacion i njëjtë. Por se Allah për sistemim të nderit, dhe sistemin të gjaqeve e ka bo këta halal të haram. Por nuk është kjo puna me e mirë në dunjo. Puna me e mirë cële është as-sala. Me e falë namazin. Argument se baba i njerëzimit e ka shkelë që këtë gjuna. Allah ka dhe mëse haje hangër. Disa djetarë kanë thonë, kjo është molla, disa kanë thonë, është një pëjmë tjetër, disa kanë thonë, kresur e ka hangër, se është zhvesh. Por se, çka e ngriti Ademin? Dhikrullahi Azza wa Jall. Ka përmend shpesh Allahun, ka pendut Allahu, Rabbena, o Zotë jonë. Allahu e do shumë këta. Allahu e do shumë me e thirë Allahun të bareke wa ta'ala. Pasaj dhët ibn Qayyim el-Jauziyja, wa tërkul menahi amelun fa innehu keffu nëfsi anil fi'li, wa li hadha allaka subhanahu l-mahabbata bi fi'li l-awamir, ka qawlihi, thot ibn Qayyim el-Jauziyja, ndërsa praktisja e veprave është vetëm abstenim. Për shembull, kur ti zban zina, realisht ti e ke bën një vepër të mirë, por ti realisht vetë ke abstenu. Vetëm ke abstenu. Në vujud s'ke nxjerr diçka, në ekzistencë nuk ke nxjerr diçka e cila shifët. Apo, por vetëm ke abstenu dhe e ke rrujt vetveten nga liksia. Ndërsa thot Allahu, dashurin e ti në Kur'an gjithmon e lidh me punt të janë eksistente, të janë në vujud, janë pranishme. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, inna Allahe ju hibbu lëdhine ju katilune fi sebilihi saffa. Allahu i dom ata të cilët të rrështuar luftojnë rrugën e Zotit Gjelle Gjelalu. Wallahu ju hibbu lë muhsinin. Allahu i dom bamirësit. Që da mënë muhsin? A i cili e nxjerr punën jashtë, e qëtë bëmirësien për jashtë. Ka dhënë Allahu të barë kjo e tëra, vë aksitu fe inë Allah ju hibbu el muqsitin. Ka dhënë Allahu bëni të bëhuni të drejtë, inë Allah ju hibbu el muqsitin. Allahu i dhënë të drejtit. Ka dhënë Allahu të barë kjo e tëra, vë Allahu ju hibbu sabirin. Allahu i dhënë durimtarët. Thotë ndërsa sa i përket, la një së harameve, Allahu gjellë gjelaluhu e ka prue me një formë tjetër. Qysh, vetëm ka thonë, nuk e do këtë punë. Ndërsa kur thot, e du këta, dhe nuk e du këta, cëla është ma e madhe? Kur thu dikujt, këshire, e du filanin. E du filanin. Kjo i jep cilësi. Dhe nëse pas taj, për që ata që ka thonë, e du filanin, thut, filan punën si a du. A erdhën dëshurien e parë? Jo. A erdhën dëshurien e parë? Jo, kjo është qëllim, këta e ka për qëllim, i bën kaj me gjuzije. Kur ka thonë Allahu i do punë farzët, ka thonë Allahu i donë. Kur i ka përmenë haramët, ka thonë si do. Por kjo është me dereje më të vogël. Ka thonë Allahu gjelë gjelë luhu, Wallahu la ju hibbu l-fesad. Allahu nuk e do fesadin. Wallahu la ju hibbu kulle muhtarin fëkhur. Allahu nuk e do asë një krye madhe dhe fëdullok shites. Edhe shumë ajetës ati ka përmenë, Zoti jonë të bareke, wa ta'ala. Thot, idha urife hadha, fe fi'lu ma ju hibbuhu subhanahu, maksudun bidhat. Wali hadha ju kaddiru ma jekrahu, wa ju skrituhu li ifdaihi ila ma ju hibbu. Thot, i më kajim, el gjozije. Nëse e kupton këtë mesele, ata dije se gjërat qka i do Allahu, gjërat qka i do Allahu, janë të dashura në vetë veti. Andaj shpesh herë, Allahu i ban kader disa punë që ka nuk i do që me dal ata që ka e do. Allahu ka punë që ka i do. Dë njëherë, për me dal që kjo që ka e do në Zoti, duhet mu bo shkaktar një punë që ka i se do. Por, për shkak se këtë punë e do shumë, e ban kader këtë tjetër në që ka se do që të dale e dashura e ti. Për shembull, e kemi përmendë dhe të ta përmendë, për që e më thotë, kema kadder al maasi wal kufra wal fusuka lima të ratteba ala takdiriha mimma ju hibbuhu min lawazimiha. O sikur që Zotë i onë të bare kjo e të ala, e ka bo kader, caktim, universal, kosmologik, në kosmos, ajo dërë, kun për jëkunu, e ka bo gjunahin, kufrin dhe rebelimin. Këto pse i ka bo dhe këti u rrejnë, lima të ratëtebe ala të këdiriha mimma ju hibbu. Sepse me caktimin e kësaj, ka dal një shka e do ma shumë. Cila është ajo? Minel gjihadi vë të tikhadi shuhada. Thot, nga se, kure ka caktu e kufrin, ka dal luftë rrugt Allahu gjellu ala. Kur e ka caktu rebelimin, del dëshmori. Kure ka caktu gjunahin, husullu të tëvbe, minel abdi. Wa tadarru ilej, dhe për ulja para ti, wa listikanati, wa idhari adlihi, wa afuhi, wa antikamihi, wa izzihi. E kur e ka caktu gjunahin, ka dalë taubeja e robit, e qamja e robit, drejtësia e Zotit, butësia e Zotit. Andaj të dibën kajim, el gjauzije, wa husulul muwalati wal muadati li ejli, arritja e mitësimi dhe armitësimit, por i të Zotit Gjelle Gjelaluhu, wa gajru dhalike minel athari leti vujuduha, bi sebebi takdirihi li ma jekrahu, e habbu i lejhi min irtifaiha, birtifai esbabiha. Andaj të kuptoj e këtë mesele, se këtë që të shka i ka caktu pi të këqijave, janë sebeb vetëm dalim të tjera. Thot, ajo e cila është synim, është ma e dashur të Allahu sa ta qka është vetëm sebeb. Apo? Për shembull, sebeb, pirja ujit është sebeb, që e largon etjen. Largimi etjes është qëllim. Pro ti, kur pi ujë, e pi ujë, langë. Pse e pi? Thuk jo, sebeb ma largon etjen. A tu mundu etja, du të me pi. Mirë. Kur arrije qëllimi, qka thu, tja, mjaftë mo. Mu kanë kjo qëllim, thu, bema kejt burën të apione. Bema kofën, kejt unë të api. Pse? Pse nuk thue? Jo, thu, mu di gota ta mamë vinë. Tre gota ta mamë vinë. Pse? U arrit qëllimi. Pse nuk thu dikujt? Po pi gjithë ditën, një që pa unalë. Pse? U janë shumë i mirë. Ja nuk pikët kështu. As nuk hatë, nga se kjo është sebeb për më arrit deri tek qëllimi. Thot Ibn Qayyim el-Jauzije, për ta kuptu se farzin e do Allahu më shumë, është i ka caktu disa të këqija që dalin të mirat. Kjo është argumenti i tretës në ka përmeni Ibn Qayyim el-Jauzije, se Zotë Ibn Gjellë Gjellaluhu e donë më shumë kryrin e farzit, se sa largimin nga gjunahit. Andaj iblisi të cila ra të lanja e farzit. Ademi të cila ra të shkelja e harami. Dhe kjo është ma e lejtë. Thot ju waddihuhu l-wajhu rabi'u, thot esharan argumenti i katër. Thot, inne fi'le l-me'muri maksudun li dhati, wa tërku l-menhiji maksudun li tekmili fi'le l-me'mur. Fe hje menhijun anhu li ejli kauni jekhillu bi fi'le l-me'muri, au ju dhaifuhu wa ju nqisuhu. Kemma nebbehe subhanahu ala dhalike, fin nehi anil khamri wal mejsiri, bi kaunihima jasuddani an dhikrillah. Është i quditshëm kjo njeri se si argumenton për kuptimet e fjalëve të Zotit Gjellë Gjellë. Andaj të ndërrua dhe para se me e sharrua, neve kjo në eshton po foli piteve dvetja, po edhe besoj se zhë njeri ishnosh dhe i menqur pak me një kaqore menquri, du të kuptonë se hyrja në konflikt me këto gjallar, me djetarë të mëdoj, është privimi më i madhë që ka jaban njeri ju vetës. Me thonë, që ka ditë ki? Ki se ka kuptu filan meselën? Ki se ka kuptu alan meselën? Zotë e në rujtë. Dhe se shiko, subhanallah, iladhim, sëqarimet e djetarëve janë një loj freskije, madhe, edhe për truni dhe për shpirtin. Si të dhe këshmi kuptu se kjo ma e mirë se kjo? Parë me na e sëqaru. Se herë e ki ledzu këta jetë? Dhe se herë e ki mi ledzu? Po këto kalkulime janë begati dhe dhunti që ja japë Allahu dikujt për njerëzve. Thot Ibn Qayyim, argumenti katërt është se realizimi i farzit është qëllim veti, ndërsa braktisja haramit është plotësim i farzit dhe ruajtje e gërvishës së farzit. Pra, me bo farzin është qëllim. Pse e ka ndalu haramin, mësta boje defekt këta. Thot, sikur për shembull, që Allahu e ka ndalu alkoholin dhe komarën, për çka? Sepse ndalojnë nga namazi dhe përmendja e Zotit. Po kur thoi Allahu, mos u mirni me alkohol, pse? Moni me komarë, pse? Sepse ju ndalojnë nga namazi. Po kjo e ka një qëllim që e ka ndalu. Së është ndalu veç këtë e këtë. Nuk është ndalu, këtë e këtë. Andaj të Ibn Qayyim el-Jauzije, fel menhijatu qawati'un wa mawani'un saddatun an fi'li al-ma'murati au an kamaliha fel nehju anha min babi al-maqsudi li ghajrihi. Thot, të ndaluarat janë nga kandi i sikur rebelat e rrugës. Pse Allah e ka ndalu rebelizimin dhe plaçkitën rrugë? Pse? Si u pengon njerëzve udhën. Apo? E pengon njerëzve udhën. Po nëse veç rrin rrug, edhe nuk e ban ata, kjo s'është ndaluar. Andaj thot, kjo është sikur ajo ndalesa, e cila e gërdhvish kryesorën. Thot, dhe nuk është e sinuar vetvetiu. Nuk është e sinuar vetvetiu. Pra, ndalesa e zinas, ndalesa e alkoholit, ndalesa e vjedhjes, ndalesa e fjalëve të këqija, ndalesa e kitat këqijave. Për çka është bë? Për me ta rujt të kundërtën. Për me ta rujt të kundërtën. Andaj, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, i ka ndalu Allahu haramët jo në vetveti, por si rrethanor i kujdesit për farzin. Sa është më rëndësi kjo ta kuptojmë neve? Sa është më rëndësi ta kuptojmë? Andaj shiko, Allahu Gjellola i ka caktu disa gjunahe. Nëse njeriu i bën këto gjunahe, dhe në shoqërim me këta i ka farzët, normal këto ja prishin, ja ndopsojnë, mundën me ja shkull kete, mundën me ja lën pak. Nërse këto mbi zotrojnë ma vonë me teube, me pastërti, me sinceritet, atër Allahu ja falë. Pse? Se e ka arritë qëllimin. E kuptut? Pra përshimë njëri ju e ka namazin, e ka agjerimin, e ka zeqatin, e ka haqin. Varsish prej obligimit si ka ra, hisja dhe kismetin. Por se nëse e ka pas farz e ka bo. Edhe këta e ka, po krasoj ka shumë gjunahe. A e ruajnë këta kapitalin e imanit? Po. Mundet mu pastru në vërë, mundet mu pastru në ditë gjikimi, mundet mu pastru edhe në gjenem. Por nëse e ka pas bazamentin, atëherë, shpresohet e Zoti Gjellë Gjellëlu me shku të gjeneti i tina të bareke vë të ala. E pesa prej argumenteve, i ka përmend 20. Neve do t'i përmend ndoshta me lejnë e Zotit të gjitha, kësë shumë më nënësi. Nëse sot njëzë ju ka përzi, për shembul, fjala e mirë, fjala njëri i mirë, tjetra njëri i keqë, për shembul, del dhe një filozof, dhe një shkencëtar dhe thot, çka është e mira dhe çka është e keqja. Nëse na nuk e mora definicionin prej Zotit, na del si cili mësane i mirë. Madje mundet me dal besimtari i keq, kër e merë definicionin e gabum. Apo, shemu, nëse e merë të definicionin e gabum, dhe e le definicionin e Zotit Gjellë Gjellëluhu, atër del i mirë i keq, për shkak dhe një lëksie që ka e ka, dhe i keq i del i mirë për shkak një veprët mirë që ka e ka, dërsa bazament është një shka tjetër. Andaj dhe zërë të mësohemi që ti mormi shtyllat e fejes për Zotit Gjellë Gjellëluhu, shtyllat dhe plakat e të menduarit për Zotit, e pastaj ti fusmi perceptimet tona këtu, këtë kandar. Në Kajim El Gjauzije, e pesta, se farzi është nga ruajtja e fuqisë imanit dhe egzistencës së ti. Ndërsa braktisja e gjunaheve dhe mosbërja e harameve është mimbabil himje, është nga kandi i dietës, i preventives. Amma ju shëwi shukuat el imani ve ju khrijuha anëli e tidel. Thot, lanja e haramit është për mes me ta prish fuqin dhe baraspeshen e imanit. Wa hifdhul quwati muqaddamun ala al-himya. E me rujt fuqin është për para dietës. Apo, për shemb, a është më mirë mos mutrash, a me mojt dietë? Ibn Qayyimi thot, më mirë a mos mutrash se sa me mojt dietë. Me rujt qëndetin është më mirë se mos muhe me shku te mjeku. Apo, nga se rujtja e kapitalit esencial dhe kuvetit që ka e ka njëriju është shumë më e mirë se sa musmu se si dijet a kthejet. Po, ka mundë si kthejet, po nuk i dijet. Andaj, thot, me i kry farzët është me rujt shëndetin dhe takatin, ndërsa mos mi bo haramët është nga kondi i dijetës dhe ruajtjes. Thot, me i rujt kapitalin është më mirë se me bo dijet, është më mirë se me bo dijet. Pas e thot Ibn Qayyim el-Jauziye, fa innal quwwata kullama qawiyat dafa'at al-mawad al-fasida wa idha da'ufat ghalabat al-mawad al-fasida. Thot, nëse kuveti dhe shëndeti i njeriu është i madh, edhe virusat që i vijnë për me bo me prish fesad i gjum. Andaj tha Allahu, inna salata tanha 'anil fahsha. Namazi ndalon nga amoraliteti. Si? Kur njeriu ka imunitet, shëndet, dhe vjen virusi. Nëse gjen likshti, futet. Nëse gjen forcë, ndalet, del. Andaj ki pa mjekë, që ka thojnë? Mjekë, kur dojnë me rujtë qëndetin njeriut, thojnë kujdes nga lloj-lloj barnë dhe hapash. Pse? nga se ta adopson imunitetin. Çka do të thonë ta adopson imunitetin? Tamam vjen një virus ti duhesh më një herë me konsumu. Pse se je i likësht? Ndërsa dikush e ka imunitetin e fortë. Ku duhet njeriu më investu? A me qelë barnatore, a me rujë shëndetin? Rujë shëndetin. Rujë shëndetin s'duhet barnatore t'iq. E nëse dhe një harki nevoj, atër konsumon. Atërë konsumon. Andaj dhe të më nëkajim, el gjauzije. Felhimje të muradet unë li gajriha, va je hivdhu l'kuvët i vazijadet uha va baka uha. Thot, mës mi ba haramët, është sikur ruajtja e shëndetit nga likstia. Por se edhe kur ti konsumon diçka e cila t'arun, shëndetin e ki për qëllim fuqien tënde. Kur ti thuaj dikujt pse e pish këtë hap, më ka rënë diçka fuqia ta kthej. Sikur ta kish pas fuqin, a kish pi? Jo. Pse? Është mirë. Keni pa dikush të thon, pse pi pishë të hapa? Për çe valla. Pse pi valla çe të hapa? Për pik çevi. Kur gjos kam, ket mirë jam, tamam jam mashallah, asnjë smuje se kam. Pse pi shumë të mira ishin. E ku mri dhe doktor tha, e shnosh ke zemrën, po të shki kur gjon zemrën, ani pipi. Jo, Allah, shka këtu, veç i qmej dhe riban. Madje, madje, madje, me bo kështu, mund është musmume. Apo, tha Ibni Hazmi, në librin e ti, e si e dhe akhlak, tha me mor hapa, papa smuje, qka ban? Smuhësh. Andaj atat e cilet mundohen me bo mufti, hoxalar, me hi mesele, me ledzu, qka s'ka imunitet, dhe qka ka i bënd të i mija, s'ka kur gjo, po t'i bësta i gatrosh, se s'ki imunitet. Andaj shko, të t'i bënd kajim, El Gjauzije, prej argumenteve, të cilat argumentojnë se kryerja e farzeve është më rëndësishme se salonja e harameve, është se imani dhe besimi shëndetin e kanë në kryerjen e farzeve. Dërsa kur smuhën me gjunahe, është kjo sikur çështja e dietës dhe preventivave prej barnave. Pastaj thotë Ibn Qayyim El Gjauzije, argumenti 6, se ajo çka e ka bë iblisi është më e rëndë se sa ata çka e ka bë Ademi, është se kryerja e farzeve është jeta e zemrës, ushqimi i zemrës, bukuria, kënaqësia, ngazllimi dhe të gjitha knacit janë në kryerjen e farzeve. Ndërsa thot, praktisja e harameve pa të parën nuk arrihet asnjë sen prej saj. Fa innehu law taraka jami' al-manhiyat wa lam ya'ti bil iman wal a'mal al-ma'mur biha lam yanfa'hu dhalik. Thot, sikur një njeri ti lë kët haramat, edhe zvjen me farze kur gjosi bandobi. Wa kana khalidan mukhalladan fi an-nar. Dhe është i përgjithmonshëm në zjarr Zoti na rujt. Për shembull, një njeri asnjë gjunas e ban hiç. Asnjë krim nuk e ban, kuptimin e harameve. Po as nuk i beson Zotit, as nuk i kin farzat. Ai ban kjo dobi diçka? Si ban asisa. E një njeri i cili i ban farzat dhe krahasoj ka gabime, a i bandobi? I bandobi. Pse? Thot se i pari është si i gjalli. I pari është si i gjalli. A i cili ka gjallëri. Thot, veç mi me abstenu, nuk arrihet të jeta. Nuk arrihet të jeta. Por shembull, me kuptu ma qartë. Nëse një njeri nuk pin helm, s'pin helm, dhe nuk konsumon gjërat të cilat e mbysin, por nuk ha buk dhe nuk pi uj. A mbi e ton? Ska më të si. A i thot, po spita be kur gjo helm? Po as nuk je ushi? Njët. Pite helm, apo s'more konsumim të ushimit, që, e cila është pjesë e ruajtjes e të shëndetit tanë? Ska më të si. Andë dhe të i përnë ka i me gjëzije. Ruajtja e shëndetit të imanit është në kryrjen e farzeve. Atëherë, Ademi, qka bani? E kryti një haram. Dërsa iblisi, e la një farz. Realisht e gjujti jetën e vetë. E gjujti jetën e vetë. Ndërsa Ademi e konsumoj një sen që ka ja rrezikon jetën, por jo që do mos do shmërisë ja shkatron atina egzistencën e tina. Argumenti i 7, të di bënkajim El Gjauzije, është inna men fa'al el murad vel menhijat, fa hua imma najin in ghalabat hasanatuhu sejjiati, imma najin ba'de en ju khadha minhu l'haqku, ve ju aqab ala sejjiatihi fa ma'aluhu ila l'najati, ve dhalika bi fi'li l'ma'mur. Wa men tarak el murad vel menhijat, fa hua halikun ghajru najin, wa la jenju illa bi fi'li l'ma'muri, wa hua tawhid. Thot, nëse njeriu i ban farzët dhe i ban edhe haramët, edhe i krin farzët edhe ban harame, thot ose shpoton pa u dënu ose shpoton me një lloj dënimi. Nëse thot pastrohet para se me shku në ahiret, i pastrohen qijat, apo thot hin zjarr një ditë për ditë për shkak të farzëve shkon në xhenet, thot ndërsa ai i cili i lën farzët dhe i lën haramët, thot ai është i shkatruar pa diskutim. Thot, e nëse thot dikush, e qish ka o mundësi me e shpjegu këta me shirkun? Nëse thot dikush, po mirë, ai cili ban shirk, qka i ban dobi farzët? Kura i ka bo shirk, Allah o ka thonë, kush ban shirk, nuk i logaritën të mira dhe veprat. Thot i ban kajim el gjëzije, realisht dënimin e shirkut nuk e ka nga vetë shirku, por nga qka? Nga mos plotësimi i tauhidit. Allahu ja ka bo farz me njësu Zotin, me e besu nja dhe mos mi bo ati ortak dhe një pamje prej pamjeve. Momentin që ka bo shirk, për cilën dënohet, për shirkun apo ata shka se ka realizu prej farzit, kjo ja ka pengu farzin, ajo ja ka prishpunën, cela mungesa e tauhidit. A dhe dhe i bënkajim el gjozije, se njëriju dënohet për lanjen e farzeve dhe jo për lanjen e të ndaluarave. E nëse të ndaluarët bëhen shkak me aprish farzët, atër dënohet. A e kuptut? Pra qëllimi i krijimit të njëriju të është me e qunë vend urdhën e Zotit. Kërë thoje bane, edhe të dush me bo. Mirë, pse të ka ndaluë, deri sa jetë e bo, të ka ndaluë se të thotë shire, po t'i ndaloj që to se s'tlojnë me bo këtë punë. E nëse ti e ban ndalesën, ti nuk dënohesh për këtë ndalesë, po pse se ke kri urdhrin. Në shkollë të ndëruar vëllezër, a ka disiplinë në shkollë? Në banka shkollore. Mësuesi çka thotë? Heshni dhe mos folni, përveç nëse unë jap leje. Dhe duhet që t'si dhe me dëgju ata. Pse vallë? A është kjo synim vetveti apo një tjetër? Një tjetër, cila është ajo? T'hup mësimi. Nuk është mos e fol mja në klas synim vetveti. Pse? Se kur dhe shpi klasë mësa një fol. Po në klas pse është e synuar mës me fol? Për çka? Se është e keqë me e fol? Jo. Se t'hup mësimi. A dhe shka thot arsimtarë dhe mësusi? Ka me t'hup kjo që ka mëjnë nësi pisë ka të jetë fol. Andaj Allah o thot, të uhidi, farzët, janë shumë më të mdoja se sa lanja e harameve dhe shirkut. E pse kjo është ndalue? Se s'le me e plotësue atë urdhin e Zoti Gjellalu. Këtë janë 7 argumente të cilat Allahu te bareke wa te ala i ka shtjellu në librin e ti, ndërsa djetartë i kanë hulumtue në për librat në për ajetet e Zoti Gjellalu në librin e tina, ndërsa neve në ndihmojmë që ta kuptojna pse iblisi boni keq dhe Ademi boni keq, por se këto ditë të këqia në peshorën e Zotit Gjellewal, në peshorën e drejtësisë nuk ishin të njëjta. Ne do të vazhdojmë edhe me 13 argumente të tjera të sa dhe ka përmend Ibn Qayyim el-Jauziye, se lanja e farzit, lanja e namazit, lanja e besimit, lanja e zeqatit, agjerimit, o shumë fish ma e madhe se sa bamja e zinas, bamja e amoralitetit, pirja alkoholit, e kështu me ra për krimeve të satë janë të dukshme për harameve, kretë këto, Allahu Gjellë Gjellë në i ka shpigu në librin e ti, dhe djetartë në i kanë sëqarue me sëqarimet e tërë, në lusë mi Zotin tonë Gjellë Gjellë, që Allahu të bare kjo e tala, mos në mundësën që të lajmë farzët e Zotit, në mundësën që të praktikojna ato urat që i ka kërku Allahu për neve, në mundësën Allahu që edhe mos bim në harame, e nëse kemi ra dikon, Allahu të në falë, e lusë mi Zotin tonë të bare kjo e tala, që Allahu Gjellë Gjellë, të në e shton kuptimin e fesë e Zotit, në e sharon librin e tina, na mundëson të kuptojmë ajetet, fjallët e Zotit, fjallët e pengamberit ton, sallallahu aleyhi sallam, na mundëson Allahu gjelluala, mos në bjere vullneti, mos në bjere ambicja në studim, mësim, eksumerat, elusim i Zotin ton gjelluala, që Allahu musliman të këdishën, Allahu të ndihman, jetimet të musliman, vë Allahu të mëshiron, të mbulon, nevojtarët, Allahu të pasoron, pasunik të Allahu të ban të gjemert, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.